जब नींद ना आए जब याद सताए जब दिल घबराए जब गम तड़पाए इसे क्या कहिए मेरे रब तू बता। इश्क है इश्क है इश्क है इश्क है, इश्क हार भी है इश्क जीत भी है, दिल का दुश्मन भी है दिल का मीत भी है। इश्क है इश्क हार भी है इश्क जीत भी है। इश्क हार भी है इश्क जीत भी है, दिल का दुश्मन भी है दिल का मीत भी है। इश्क है इश्क है हाँ यही इश्क है। जब नींद ना आए जब याद सताए जब दिल घबराए जब गम तड़पाए है।